Här det Raffa dig som fyller ditt år. Dig vill vi gratulera. Alla i ring omkring där vi ser oss i när vi vill marschera. Och en icke nej snu oss omkring. Namse för den som har gått sprätt och spring. En skraj av hjärta alla goda ting. Bla bla gratulerar. Kom till gärna se fiff. Aden Erna. Gratulerar med dagen, Katrine. Ha den äran på födelsedagen. Woohoo. In Chinese? No, what? 生日快乐. 生日快乐. I'm a Quailo. I'm a Quailo. Happy birthday. Yes. Happy birthday. From happy birthday. Who? From Amy Roxas. Omar Roxborough? Roxbury? Okay, stop.